सप्तम चलेगा। सप्तम मंत्र भाष्य अवतरण क्या पहले ननोत्तम एक निमीम इत्यादिना सप्रपंचम ब्रह्म प्रतिपादितम। ब्रह्म सप्रपंचम प्रपंचन सह इति सप्रपंचम, प्रपंच विशिष्ट ब्रह्म ऐसे प्रतिपादन किया गया। संसार चक्र का कार्य का अभिन्न कह करके ब्रह्म चक्र संसार चक्र नाम का तमेक निमीम इसी मंत्र में तथा च सति अहम् ब्रह्मास्मिति ब्रह्मात्म प्रतिपत्तावपि सप्रपंचस्यैव ब्रह्मण आत्मत्वेन अवगमात् तम यथा यथ उपासते तदेव भवतीति सप्रपंच ब्रह्म प्राप्तिरेव स्यात्। यदि ब्रह्म सप्रपंच हुआ जब साक्षात्कार होगा अहम् ब्रह्मास्मि तो अहम् ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्रह्मात्मा प्रतिपत्तावपि ब्रह्मात्मन हो ऐक्य प्रतिपत्तो भी ब्रह्मात्मा एक ब्रह्म अभिनात्मा उसका ज्ञान होने पर भी अहम अस्मि ब्रह्म ज्ञान हुआ। ब्रह्म तो सप्रपंच ही सप्रपंच से वह ब्रह्मण आत्मत्व न अवगमात सप्रपंच ब्रह्म को ही आत्मत्व ने ज्ञान प्राप्त हुआ ज्ञान हुआ सप्रपंच ब्रह्म तो अहम सप्रपंच ब्रह्म ज्ञान हुआ तो जैसे जैसे उपासना करता है चिंतन करता है मुद्गल उपनिषद में कहा गया तम यथा यथ उपासते तदेव भवति। जिस दृष्टि से जैसे उपासना करता है ऐसे ही प्राप्त करता है। अभेद दृष्टि से उपासना करेगा तो अभेद तो होता है किंतु सप्रपंच ब्रह्म अभिन्न चिंतन करता है तो सप्रपंच ब्रह्म हो जाएगा शुद्ध ब्रह्म नहीं होगा तो सप्रपंच ब्रह्म प्राप्तिरेव स्यात्। जो उपासना करके दृढ़ निश्चय हो जाता है अहम अस्मि ब्रह्म ब्रह्म सप्रपंच ही तो साधक भी सप्रपंच ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ततश्च प्रपंचस्यापरित्यागात् न मुख्य सिद्धि सप्रपंच ब्रह्म को प्राप्त करे प्रपंच का त्याग नहीं हुआ प्रपंच में रहा तो मुख्य कैसे होगा। प्रपंच यदि रहा तो परित्याग नहीं हो तो मुख्य सिद्ध नहीं होगा। ततश्च जुष्ट ततस्तेन अमृतत्वमेति ऐसा जो कहा गया तेन जुष्ट अमृतत्व ज्ञान होने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। इति मोक्ष उपदेश अनुपन्न मोक्ष उपदेश तो अप्रामाणिक हो जाएगा इति आशंका आह इस शंका होने से उसका उत्तर देते मंत्र में उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयम् सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रांतरं ब्रह्म विदुः विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ता उद्गीतम एतत् परमंत ब्रह्म ब्रह्म परमे उद्गीतम ऊर्ध्वम उद्धृत उद्गीतम कहा गया है। जो प्रपंच है प्रपंच से विलक्षण शुद्ध ब्रह्म है परमं कार्य कारण से विलक्षण है तस्मिन् त्रयम् सुप्रतिष्ठा अक्षरम च उसमें सब प्रतिष्ठित है त्रयम् प्रतिष्ठितम् तस्मिन् त्रयम् सुप्रतिष्ठा अक्षरम च अक्षर भी उसमें प्रतिष्ठित है सारे सब कुछ प्रतिष्ठित है तो त्रयम् प्रतिष्ठितम् जीव भोक्ता भोग्य और नियामक ईश्वर ये तीनों शुद्ध ब्रह्म में प्रतिष्ठित है और वो शुद्ध अक्षर ब्रह्म है। अत्र अंतरम ब्रह्म विदे विदित्वा ये अंतर ब्रह्म विदो जान करके इसमें प्राप्त करते ब्रह्म विद भेद जान करके उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं ब्रह्मणि लीना तत्परा योनि मुक्ता तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं जन्म से मुक्त हो जाते हैं योनि मुक्ता अर्थात ये ईश्वर जीव भोग्य सब पदार्थ उसमें प्रतिष्ठित है शुद्ध ब्रह्म। प्रतिष्ठित का अर्थ वास्तव भोग्य भोक्ता अनियंता नहीं है ये सब अध्यस्त है इसलिए शुद्ध ब्रह्म निष्प्रपंच है उसमें स्थिर हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। सप्रपंच ब्रह्म यदि स्यात् ततो भवत्येव मोक्षाभाव यदि वास्तव प्रपंच में ब्रह्म होता प्रपंच विशिष्ट होता तो भवति वो मोक्षाभाव, मोक्षाभाव भवति मोक्षाभाव होता। जिनको जागा नहीं, इधर आ जाए, लाइन एक लाइन बढ़ सकते बुला दो, पीछे वाले आ जाओ एक लाइन, यहाँ ये रास्ता के पास एक लाइन बढ़ सकते, पीछे वाले एक लाइन इधर आ जाओ। यदि ब्रह्म वास्तव सप्रपंच होता तो ये दोष होता कि सप्रपंच ब्रह्म के साथ अवैध ज्ञान होने से जीव सप्रपंच ब्रह्म को प्राप्त करता, किंतु ऐसा नहीं, न तो तदस्ति, ये ठीक नहीं। ब्रह्म सप्रपंच ही नहीं, निष्प्रपंच ही ब्रह्म है। मरुभूमि में जल का आरोप होने पर भी मरुभूमि सजला नहीं है, जल विशिष्ट नहीं है। इस प्रकार प्रपंच आरोपित होने से ब्रह्म में अध्यस्त का संबंध नहीं होता, अध्यस्त तो आरोपित है प्रपंच, इसलिए ब्रह्म सप्रपंच कभी नहीं है, प्रतीति काल में भी नहीं है। जल दिखने पर भी मरुभूमि में जिस प्रकार प्रतीति काल में भी जल नहीं है, स्वप्न में प्रपंच दिखने पर भी कोई नहीं है आपसे भिन्न, इसी प्रकार प्रपंच की प्रतीति तो होती है किंतु ब्रह्म में प्रपंच का कोई संबंध नहीं है, निष्प्रपंच ही है। कस्मात यत उद्गीतम एतत् परमं तु ब्रह्म, ब्रह्म परम निरतिशय है, शुद्ध स्वरूप ब्रह्म उद्गीतम श्रुति में कहा गया। उद्गीतम का तो उद्धृत गीतम, उद्धृत मतलब स्पष्ट करके कहा गया। उपदिष्टम कार्य कारण लक्षण आद प्रपंचाद विलक्षण, कार्य कारण स्वरूप है प्रपंच, इसी प्रपंचाद उद्धृत गीतम प्रपंच से पृथक करके कहा गया। कार्य कारण लक्षण है प्रपंच, इसी प्रपंचाद उद्धृत गीतम पृथक करके कहा गया। वेदांत ही वेदांत प्रमाण के द्वारा ये स्पष्ट कहा गया, कार्य कारण विलक्षण से ही ब्रह्म है, उसके लिए श्रुति प्रमाण है। अन्य देव तद विदिताद अथवा अविदिताद अधि, विदित अविदित दोनों से ही, विदित से तो अन्य और अविदित से भी ऊपर है। विदित जितने है अज्ञान कार्य उससे भी विलक्षण और अज्ञान से भी ऊपर है, अथवा जो अपने से भिन्न कोई विदित होता है कोई अविदित होता है, जितने विदित अविदित अपने से भिन्न उससे भी विलक्षण ब्रह्म है। प्रपंच में कुछ विदित कुछ अविदित, कुछ प्रत्यक्ष दिखता है कुछ अनुमान आदि के द्वारा ज्ञात होता है और अज्ञान कारण उसका है, ये सब से विलक्षण ब्रह्म अर्थात प्रपंच से विलक्षण ब्रह्म है। अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है, अध्यस्त वस्तु की सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। रज्जु में प्रत्यमान सर्प कभी रज्जु से भिन्न है ही नहीं, रज्जु से भिन्न होता तो रज्जु को हटा देने पर सर्प दिखता, रज्जु को छिपा देने से सर्प दिखता, नहीं दिखता है, इसलिए सर्प रज्जु से भिन्न है ही नहीं। ज्ञान होने के बाद जब रज्जु दिखती है, रज्जु तो रहती है किंतु सर्प नहीं रहता है, तो सर्प नहीं रहने पर भी रज्जु रहेगी, रज्जु रहने से रज्जु सर्प से भिन्न हुई, रज्जु नहीं रहने पर सर्प नहीं रहती, इसे सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है किंतु सर्प नहीं रहने पर भी रज्जु रहती है, इसलिए रज्जु सर्प से भिन्न है, रज्जु सर्प से भिन्न, सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है, इसलिए प्रपंच से विलक्षण ब्रह्म है। ब्रह्म से भिन्न कोई प्रपंच नाम वस्तु है ही नहीं, और जो प्रपंच दिखता है उसे विलक्षण ब्रह्म है, ब्रह्म निष्प्रपंच है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि तम उपासते, वही ब्रह्म है, सब जो मन का विषय नहीं है, इंद्र का विषय नहीं है, इदम यद उपासते, इदम करके जो भेद दृष्टि से उपास्य ब्रह्म नहीं है, भेद दृष्टि जो उपास्य उसे विलक्षण है ब्रह्म। अस्तुलम अनन कह करके सारे धर्म का निषेध कर दिया, अस्तुलम अनन अहर्षम अदीर्घम, द्रव्य धर्म है स्थूलत्व सूक्ष्मत्व अणुत्व महत्व वो नहीं कह करके कोई धर्म ब्रह्म में नहीं, निर्धर्म कहे, गुण भी नहीं अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्यय, कोई धर्म निर्धारक ब्रह्म, निर्धारक ब्रह्म का उपदेश कैसे होगा, सहसा नेति नेति आत्मा, ये नेति नेति करके उपदेश किया जाता, इति न इति न, इस प्रकार जो प्राप्त है सबका निषेध करना, इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार नहीं, इति न इति न, सबका निषेध करने पर जितने मन से प्राप्त होता है, विचार करने पर जितने प्राप्त हो सकता है, ज्ञात हो सकता है, कल्पना कर सकते, सबका निषेध कर लेने पर स्वरूप ही केवल रहेगा। ततो यद उत्तरम, यद उत्तरम, हाँ उत्तरतर, ततो यद उत्तरतरम, उत्तरतर उत्तर से उत्तर, जितने कार्य कारण से विलक्षण है। अन्यत्र धर्मात, अन्यत्र अधर्मात, अन्यत्र अधर्मात, कृता कृतात्, कृत अकृत, कार्य कारण धर्म अधर्म सबसे विलक्षण है, कार्य कारण से भी विलक्षण है। न सत न च असत शिवैव केवल, उसको सत असत, असत तो है ही नहीं, वंध्या पुत्र सबसे विचान सत घटपति, जैसे में गीता में आया, ज्ञेयम यत्त प्रवक्षामि यज्ञातम उतम श्रुते अनादिमत परम ब्रह्म, न सत न सद, न सत अस्ति, अस्ति से प्रत्यय का विषय होता है, ज्ञान का विषय घट आदि, ऐसा नहीं है ब्रह्म। और सदैव समय दम अगर आशी जो सत है वास्तव सत स्वरूप है, न सत कहकर ज्ञान निषेध करते है, घटो अस्थि आदि प्रत्यक्ष विषय जिसे अस्थि अस्थि व्यवहार होता है, इसी प्रकार ब्रह्म नहीं, सत नहीं, ज्ञान का विषय नहीं है, और असत्य भी नहीं, शिव कल्याण स्वरूप ब्रह्म केवल है, कोई धर्म गुण जाति क्रिया कुछ नहीं, शुद्ध तमसा पर अज्ञान से भी विलक्षण है पर है। यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मन सास, वाणी मन का भी विषय नहीं है, इंद्रिय मन का विषय नहीं है। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत श्रृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, ब्रह्म को भूमा व्यापक भूमा का, जहां अन्य दिखता नहीं, सुनता नहीं, जानता नहीं, कुछ नहीं, वही भूमा है, सारे कुछ भूमा आत्म तत्व ब्रह्म है। देखना सुनना जाना तो इंद्रिय ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय होने पर ये सब अभ्यस्त है, अधिष्ठान ही सत्य है, उसमें देखना सुनना जानना कुछ ही नहीं। यो असनाया पिपासे शोक मोह भयम जरा मत्ति, असनाया पिपासे, क्षुत पिपासा, शोक मोह जरा भय को अतिक्रम करने वाले इच्छे उर्मी से रहित है। अप्राण हमना शुभ्र अक्षरात पर तर्व, प्राण रहित मन रहित शुभ्र है, अक्षर है माया, सबसे पर है कारण, कार्य के अपेक्षा कारण तो पर होता है, जो अक्षर पर है उससे भी पर है ब्रह्म, क्योंकि वो कारण भी नहीं है, अक्षर भी माया भी उसमें अध्यस्त है। एकम एव अद्वितीयम श्रुति कहती चांदोग्य में, सदैव सभी दमग्रासित, एकम एव अद्वितीयम, एक ही अद्वितीय कह करके स्वगत सजात विजात तीन वेद का निषेध किया गया। स्वगत भेद नहीं क्योंकि निरवय है, सजातीय भेद नहीं उसके समाज, सजातीय कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है, विजातीय ब्रह्म भेद होगा यदि उसे विजातीय कोई पदार्थ हो, सबसे विजातीय तो असत्य है, असत है ही नहीं, तुच्छ है, जो असत तुच्छ है ही नहीं तो उसका भेद भी कहां प्रसिद्ध होगा, इसलिए स्वगत सजात विजाते भेद रहित एक अद्वितीय ब्रह्म है। वाचारंभण विकार नाम देयम, वाणी का आलंबन शब्द प्रयोग किया जाता है विकार कार्य, नाम देयम, नाम एव नाम देयम, भाग रूप देय, भाग रूप नाम सु देय, स्वार्थ में देयट होता है, भाग देय नाम देय रूप, नाम मात्र है, केवल शब्द ही कहा जाता है। मिट्टी को अलग करें तो घट नाम कोई वस्तु नहीं, मृतिका इति सत्यम, कारण ही सत्य है, कारण से अलग कार्य नाम कोई वस्तु नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, यह कहा था ब्रह्मणी किंचन नाना नास्ति, ब्रह्म में नाना है ही नहीं, भेद है ही नहीं। जहां जो लोग द्वैत को सत्य मानते हैं, इस श्रुति का क्या अर्थ करेंगे, यह कहा था ब्रह्मणी ये ठीक है, नाना का अर्थ करेंगे नानात्वम, ब्रह्म में नानात्व नहीं है, नाना का क्या अर्थ करेंगे नानात्वम, अनेक में अनेकत्व धर्म रहता है, अनेक है श्रोता तो सब नानात्व है, अनेक में अनेकत्व रहेगा, अनेक में क्या रहेगा अनेकत्व, ब्रह्म में नानात्व नहीं है, भिन्न अनेकत्व नहीं है, अर्थात ब्रह्म एक है, दो चार पांच दस ब्रह्म नहीं, ब्रह्म कितने है? एक है। एक ब्रह्म में नानात्व रहेगा? नाना घट में नानात्व रहता है, रहता है। एक कमरा में हजार घट है तो कमरा में नानात्व है? कमरा एक है, घट में नानात्व है? घट हजार रहने पर ही कमरा एक है। ये जीव जगत जड़ चेतना बहुत होने पर भी ब्रह्म एक है। ब्रह्म में नानात्व नहीं है, एक ही ब्रह्म है। और ब्रह्म से बिना जगत है या नहीं? कमरा से बिना घट है? एक ही कमरा है, कमरा से बिना घट है ना? नहीं, कितने घट है? हजार घट। एक कमरा में हजार घट रख दिया तो कमरा में नानात्व तो रहेगा, एक तो रहेगा, एक तो रहेगा। इसी प्रकार ये कहते ब्रह्म में नानात्व तो नहीं है, अनेक ब्रह्म नहीं, एक ब्रह्म है। ब्रह्म से बिना जगत जीव तो अनंत है, भूत भौतिक सब जगत है, किंतु ब्रह्म एक है। कमरा एक है, घड़ा ज्यादा है, कमरा एक है, श्रोता भूत बैठे है। यहाँ जैसे एक कमरा है, श्रोता भूत बैठे है। इसी प्रकार ये जो सभागृह है, सभागृह एक है, अनेक नहीं। एक सभागृह में श्रोता भूत बैठ सकते हैं। इसी प्रकार एक ब्रह्म है और उसमें सारा जगत सत्य है, द्वैतवादी कहेंगे। यह कहा था ब्रह्म में नाना का अर्थ करेंगे नानात्व नास्ति। नाना तो है ब्रह्म में, नाना है। नाना क्या है? प्रपंच जीव जगत नाना है, किंतु नानात्व नहीं, अर्थात ब्रह्म एक है। दो तीन चार पांच दस ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ रहेगा? ब्रह्म से सारे भिन्न सारे पदार्थ है। अद्वैत कौन सा हुआ? कारण ब्रह्म अद्वैत है, उसे भिन्न कार्य है नहीं। कार्य बहुत है, कारण ब्रह्म एक है। अनेक ब्रह्म नहीं है, एक ब्रह्म है। कौन कहता अनेक ब्रह्म? अनेक ब्रह्म कौन कहता है? वो कहते यह नेह नानास्ति किंचन का क्या अर्थ करेंगे? यह ब्रह्मणी नानात्वम नास्ति, अनेकत्व नहीं है, ब्रह्म एक है। और ब्रह्म में नाना मानेंगे है। श्रुति कहती ब्रह्म में नाना है ही नहीं। वेदांति अद्वैत वेदांति क्या कहते? यह ब्रह्मणी नाना नास्ति, नाना है ही नहीं। ब्रह्म में कुछ अलग दो भेद है ही नहीं, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, ये कहते हैं। अब वो कहेंगे ब्रह्म में नाना तो वस्तु तो नाना का निषेध किया गया, नाना तो का नहीं। नाना नहीं मतलब भेद है ही नहीं। ब्रह्म से भिन्न कोई भी पदार्थ हो जाए, एक छोटा पदार्थ ब्रह्म से भिन्न मान लिया तो ब्रह्म में भेद रहेगा नहीं रहेगा? ब्रह्म से भिन्न के परमाणु मान लिया तो परमाणु का भेद ब्रह्म में रहेगा, तो भेद आ गया, नाना हो गया। नाना नहीं मतलब ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। और एक दैव अनुद्रष्टव्यम, एकदा एक रूप से ही उसका साक्षात्कार करना है। अनुद्रष्टव्यम शास्त्राचार्य उपदेश के पश्चात साक्षात्कार करना, एकत्व न अहम अस्मि ब्रह्म, मेरे से बिना परमात्मा ऐसा होते एकत्व नहीं हुआ, भेद हो गया। इतव आदिशु प्रपंच अस्पृष्ट में ब्रह्म अवगम्यत, बहुत श्रुति है ब्रह्म प्रपंच अस्पृष्टम, प्रपंच असंबद्धम, प्रपंच का संबंध ब्रह्म में है ही नहीं। प्रपंच आरोपित तो अध्यस्त है, अध्यस्त वस्तु का संबंध अधिष्ठान में होता ही नहीं है, प्रतीति काल में भी नहीं होता है, अप्रतीति काल तो प्रश्न ही नहीं है। ब्रह्म प्रपंच असंबद्ध ही अवगम्यते जाना जाता है श्रुतियों के द्वारा, श्रुति प्रमाण से। यतएव प्रपंच धर्म रहितम ब्रह्म अतएव परम तो ब्रह्म, प्रपंच धर्म रहित ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म परमम, परमम तो ब्रह्म। तू शब्द अवधारणे, अवधारण का अर्थ निश्चय में, परमम एव ब्रह्म, परमम एव, परम का तो उत्कृष्टम एव, यही उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट क्यों है? संसार धर्म अनास्कंदित्वाद, संसार धर्मेर अनास्कंदित अयुक्त युक्त नहीं है, संसार धर्म रहित है, संसार धर्म से आस्कंदित युक्त नहीं है, आक्रांत नहीं। कोई संसार धर्म ब्रह्म में है ही नहीं, कोई भी धर्म नहीं है निर्धर्म का, इसलिए परम ब्रह्म उद्गीतत्वेन ब्रह्मण उत्कृष्टत्वात् उद्गीत उद्गम गीतम। प्रपंच से पृथक करके ब्रह्म को कहा गया, जो निष्प्रपंच है ब्रह्म। तम यथा तो उपासति न्याय न उत्कृष्ट ब्रह्म उपासनाद उत्कृष्टमेव फलम मोक्षाख्यम भवत्येव इति अभिप्राय। उपासना का अर्थ द्वैत नहीं है, अहमस्मि ब्रह्म ये निधिध्यासन चिंतन, जो निधिध्यासन नहीं कर पाते उपासना करता अहंग उपासना। अहमस्मि ब्रह्म से उत्कृष्ट ब्रह्म उपासना करने से उत्कृष्ट ब्रह्म को ही प्राप्त करता है, फल मुख्य ही मुख्य है, अद्वितीय ब्रह्म ही निष्प्रपंच ब्रह्म, उसको मोक्ष शब्द से कहते। बंधन निवृत्ति होने पर अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान का नाश। अधिष्ठान अवशेषो ही नाश कल्पित वस्तु न, कल्पित वस्तु न नाश, कल्पित वस्तु का नाश क्या पदार्थ है, अधिष्ठान ही है। अधिष्ठान अवशेषो ही नाश कल्पित वस्तु न, कल्पित वस्तु का नाश अधिष्ठान स्वरूप ही है। रज्जु में सर्प कल्पित है, रज्जु देखने के बाद सर्प नष्ट हो गया, यहाँ रहेगा सर्प नष्ट होने पर रज्जु रहेगी, रज्जु नहीं रहेगी, रज्जु तो है ही, रज्जु को देखने के बाद रज्जु रहेगी या चली जाती है सर्प। रज्जु में जो सर्प दिखता था रज्जु को देखने के बाद सर्प वहीं रहता है या चल जाता है, नष्ट हो गया, यही रज्जु में घुस गया कहते हैं। अब बाहर तो कहीं गया नहीं तो कहाँ जाएगा, वहीं घुस गया, तो वहां सर्प का नाश अभाव हो गया। सर्प का अभाव हो गया तो क्या रज्जु रहेगी, रज्जु ही रहती, रज्जु ही अधिष्ठान ही कल्पित वस्तु का नाश, कल्पित सर्प का नाश रज्जु रूप ही है, रज्जु से अलग कोई नहीं, न कि सर्प का टुकड़ा कहीं गिरेगा वहां, सर्प नष्ट हो गया घट को तोड़ देंगे तो उसका टुकड़ा टुकड़ा कुछ रहता है, सर्प नष्ट हो गया तो सर्प का उसकी केंचुला अथवा कुछ टुकड़ा गिर जाएगा वहां, रज्जु ही केवल कल्पित वस्तु न नाश अधिष्ठान ही है। इसी प्रकार अज्ञान की निवृत्ति होने पर क्या रहेगा, अधिष्ठान ब्रह्म ही, वही मोक्ष है, अविद्यास्तमय मोक्ष हो साच बंध उदाहृत। अविद्या निवृत्ति है मोक्ष, अविद्या ही बंध है। अविद्या की निवृत्ति होने पर क्या रहेगा, अविद्या रहेगी, अधिष्ठान रहेगा, अधिष्ठान ब्रह्म ही रहेगा, वही मोक्ष ही। इद्या देखो मोक्षाख्यम भवत्येव, उत्कृष्ट ब्रह्म, उत्कृष्ट ब्रह्म ही मोक्ष है, भवत्येव इति अभिप्राय। ननु एवं तरी ब्रह्मण प्रपंच असंसृष्टत्व, प्रपंच से अभी ब्रह्म असंसर्गात सांख्यवाद एव। तो वे स्वतंत्र हो जाएगा, प्रपंच से अभी पृथक सिद्धत्व न स्वतंत्रत्वात्, वाचारंभण विकार नाम देमिति पारतंत्राभ्युपगमन मिथ्या तो उपदेश पूर्वक अद्वितीय ब्रह्मात्म तो उपदेश अनुपपन्न आशंक्य। ब्रह्मण प्रपंचासंसृजते, प्रपंच का संबंध ब्रह्म में है या नहीं बताओ, नहीं प्रतीति काल में नहीं या भ्रांति काल में नहीं, भ्रांति काल में नहीं, अब यथार्थ ज्ञान होने पर रहेगा। प्रपंच तीनों काल में ब्रह्म में है ही नहीं, जिस प्रकार रज्जु में सर्प तीनों काल में नहीं है, भ्रांति काल में तो है, भ्रांति काल में भी रज्जु में सर्प नहीं दिखता है, भ्रांति काल में सर्प दिखता है, दिखता है, भय लगता है, बच्चे को भय लगता है ना, बड़े बड़े लोगों को भय, तो जो सर्प दिखता है बड़े लोग ही भाग जाते हैं दौड़ करके, तो बच्चे को छोड़कर ही भाग जाएंगे, बच्चे को रास्ता छोटा कर भागो धक्का देकर चढ़ जाएंगे, सर्प देखने पर कौन रहेगा। इससे तो कुछ लोग दूर में बैठते हैं, कहीं रज्जु सर्प निकल जाए, वेदांत पाठ में तो जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, रज्जु सर्प से डर कर कुछ लोग दरवाजे के पास बैठते है, रज्जु सर्प से ज्यादा भय है। प्रपंच का संस्पर्श संबंध ब्रह्म में कभी नहीं है, दिखता जरूरी है किंतु नहीं है। तो ब्रह्म प्रपंच असंसृष्ट असंबद्ध ही हो गया। यदि ब्रह्म प्रपंच से असंबद्ध हुआ, प्रपंच ब्रह्म में संबद्ध होगा नहीं होगा? तो प्रपंच से अभी ब्रह्म असंसर्गत, प्रपंच का भी ब्रह्म से संसर्ग नहीं हुआ, तो ब्रह्म से भिन्न प्रपंच अलग रहेगा, संबंध नहीं ना। प्रपंच का संबंध ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म का संबंध प्रपंच में नहीं, तो ब्रह्म अलग और प्रपंच अलग। ब्रह्म का संबंध प्रपंच में नहीं, प्रपंच का संबंध ब्रह्म में नहीं। जैसे हिमालय और विंध्य पर्वत, हिमालय के ऊपर विंध्य पर्वत या विंध्य पर्वत के ऊपर हिमालय, हिमालय में विंध्य अलग हिमालय अलग, दोनों का संबंध है ही नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म अलग प्रपंच अलग हो गया। तो ब्रह्म प्रपंच का यदि ब्रह्म में संबंध नहीं, प्रपंच से अभी ब्रह्म असंसर्गात, ब्रह्म का संबंध नहीं हुआ। सांख्य लोग क्या मानते हैं? प्रकृति मानते हैं। वेदांत भी कहते हैं कि माया प्रकृति त्रिगुणात्मिका, सांख्य लोग भी त्रिगुणात्मिका माया मानते हैं, प्रकृति कहते हैं। माया नहीं कह करके प्रकृति कहते, प्रधान कहते। अंतम दोनों में अंतर क्या है? वो द्वैतवादी है सांख्य सिद्धांत, कपिले के सांख्य दर्शन, और वेदांति अद्वैतवादी। वो भी प्रकृति मानते, ये भी प्रकृति मानते, दोनों प्रकृति त्रिगुणात्मिका कहते हैं। वो द्वैतवादी हो गए, ये अद्वैतवादी कैसे हो गए? वो प्रकृति को स्वतंत्र मानते हैं, ब्रह्म से भिन्न मानते हैं। वेदांति माया को प्रपंच ब्रह्म से भिन्न नहीं मानते हैं। त्रिगुणात्मिका प्रकृति तो कहते हैं, किंतु ब्रह्म से उसकी सत्ता भिन्न है ही नहीं। किंतु सांख्य लोग कहते ब्रह्म से उसकी भिन्न सत्ता है। जब हम कहते रज्जु में सर्प नहीं है, रज्जु में सर्प नहीं, जो सर्प दिखता है वो सर्प कहाँ दिखता है? रज्जु, वहां नहीं है। वहां नहीं मतलब उसको छोड़कर दो चार फुट छोड़कर ऊपर है। रज्जु में सर्प का संबंध नहीं कर रहा, रज्जु से थोड़ा ऊपर सर्प है, ये अर्थ है क्या? सर्प है ही नहीं। इसी प्रकार प्रपंच का संबंध ब्रह्म में नहीं का अर्थ प्रपंच मिथ्या है ही नहीं। और ये सांख्य लोग क्या कहेंगे? प्रकृति अलग है, स्वतंत्र है। पुरुष चेतन अलग है और प्रकृति अलग है, स्वतंत्र है, सत्य है। वेदांति क्या कहेंगे? माया को मिथ्या कहते हैं, भिन्न नहीं, अभिन्न नहीं, उभय नहीं है, सत्य नहीं, असत्य नहीं, उभय नहीं है, अनिर्वचनीय कहते माया को, मिथ्या है। सांख्य लोग क्या कहें? सत्य है, उसको नित्य भी मानते हैं। प्रकृति का परिणाम तो होता है, सांख्य लोग को मानते हैं प्रकृति का परिणाम होता है, बुद्धि अहंकार तन्मात्रा सारे प्रपंच प्रकृति से बनते हैं। परिणाम होने पर भी प्रकृति नित्य है, दो नित्य मानते हैं सांख्य लोग, एक कूटस्थ नित्य और एक परिणामी नित्य। प्रकृति को कहते नित्य और परिणाम होता है, स्वतंत्र है, सत्य है। और आप यदि कहेंगे ब्रह्म में प्रपंच का संबंध नहीं, अब प्रपंच में ब्रह्म का संबंध नहीं हुआ, तो सांख्य लोग जैसे प्रकृति को अलग मानते, ऐसे आपके मत में ब्रह्म से बिना प्रपंच रहेगा? ब्रह्म उधर, प्रपंच उधर, उधर छोड़ कर थोड़ा दो चार फीट हो, दो चार माइल हो, छोड़ कर प्रपंच ऊपर रहेगा, ब्रह्म थोड़ा नीचे रह जाएगा। ये हो जाएगा तो क्या होगा? सांख्यवादी वो प्रपंच से अभी पृथक सिद्ध थे ना, प्रपंच पृथक सिद्ध हो गया, ब्रह्म में उसका संबंध ही नहीं। जैसे चंद्र ऊपर है, चंद्र ऊपर है, पृथ्वी में उसका संबंध है? पृथ्वी को लगा हुआ है क्या? पृथ्वी को छोड़ करके ना, पृथ्वी का चंद्र में संबंध, चंद्र का पृथ्वी में संबंध, तो चंद्र अलग रह गया। इसी प्रकार आपके मत में प्रपंच से आपकी पृथक सिद्धत्व न, पृथक सिद्ध हो गया प्रपंच, स्वतंत्रत्व स्वतंत्र हो गया प्रपंच। यदि स्वतंत्र हो गया उसको मिथ्या कैसे कहोगे? सांख्य लोग को प्रकृति को मिथ्या कहते नहीं कहते। वाचारंभ विकार नाम दे थी, जो पारतंत्र अभ्युपगमन मिथ्या तो उपदेश पूर्वकम अद्वितीय ब्रह्मात्म उपदेश अनुपन्न, और आप कहते प्रकृति को परतंत्र है, पारतंत्र अभ्युपगमन वाचारंभ विकार कह करके, कारण सत्य है, कार्य सो मिथ्या है, प्रपंच कार्य है, वो प्रपंच परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। वेदांति कहते हैं अधिष्ठान में अध्यस्त है, परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। अधिष्ठान के बिना अध्यस्त वस्तु की सत्ता नहीं है, अधिष्ठान से अतिरिक्त अध्यस्त की सत्ता नहीं होती है, तो परतंत्र है। आप प्रपंच को परतंत्र मान करके कहते मिथ्या है, आप कहते प्रपंच को मिथ्या। मिथ्या तो उपदेश पूर्वकम, प्रपंच मिथ्या है, प्रपंच मिथ्या है, नेह नानाति कह रही दिखता थे किंतु नहीं, ये नहीं होने पर दिखता है तो उसको कहते मिथ्या। राज्य में सर्प नहीं होने पर भी दिखता है इसलिए मिथ्या है। प्रपंच में नेह नानास्ति श्रुति कहते नहीं है तो भी दिखता है तो भी मिथ्या है। तो मिथ्या तो उपदेश पूर्वकम अद्वितीय ब्रह्मात्मा तो उपदेश, तो इसलिए कहते ब्रह्मात्मा एक अद्वितीय ब्रह्म ही आत्मा है, तत्त्वमसि उपदेश करते तुम ही ब्रह्म हो। सदैव समय इदम अग्र आसीद एकमेव अद्वितीयम, एक अद्वितीय ब्रह्म था और कार्य प्रपंच मिथ्या है, तुम सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि, ब्रह्म सत्य है वही आत्मा है तुम वही हो। श्वेत के तुम उपदेश करते अद्वितीय उपदेश जो कही आ जाता है, उपदेश नहीं बनेगा अनुपम अप्रामाणिक हो जाएगा। प्रपंच को यदि अलग मान लिया, ब्रह्म में प्रपंच का संबंध नहीं, प्रपंच ब्रह्म का संबंध नहीं, तो ब्रह्म से बिना प्रपंच सिद्ध हो गया। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति प्रकृति का कार्य अलग हो जाएगा, पुरुष निर्लेप है, तो अद्वितीय उपदेश करके जीव में ब्रह्मात्म तो उपदेश नहीं बनेगा। इति आशंका तस्मिन् त्रयम्, इसमें त्रय तीनों ही आरोपित है। तस्मिन् परम ब्रह्म में त्रयम्, भोक्ता भोग्य और नियंता, ये सब अध्यस्त है। तस्मिन् त्रयम् सुप्रतिष्ठा अक्षरम च, यद्यपि ब्रह्म प्रपंच अस्पृष्टम स्वतंत्रम च तथा प्रपंच स्वतंत्रम च, यद्यपि ब्रह्म प्रपंच असंस्पृष्टम स्वतंत्रम च तथा प्रपंच न स्वतंत्र। दूसरे पुस्तक तो नहीं, स्वतंत्र का प्रपंच, यद्यपि ब्रह्म प्रपंच असंस्पृष्टम, ब्रह्म प्रपंच से असंबद्ध है। दूसरा पुस्तक है ना, यही पुस्तक है, दूसरे तो अपने पास देखेंगे, नहीं देखेंगे बाद में, हमारे पास है दूसरे पुस्तक। तो आगे कहते ना स्वतंत्र, फिर स्वतंत्र से कहना क्या जरूरत है। आगे कहते हैं यद्यपि ब्रह्म प्रपंच आश्रम स्वतंत्र, अच्छा ठीक है ठीक है, स्वतंत्रम प्रपंच न स्वतंत्र, ठीक है, ब्रह्म प्रपंच आश्रम स्वतंत्रम च, स्वतंत्र कौन है, ब्रह्म, तथापि प्रपंच न स्वतंत्र, ब्रह्म प्रपंच से भिन्न है, प्रपंच ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अभी जो बताया था रज्जु सर्प से भिन्न है या नहीं है, कल्पित सर्प से भिन्न है रज्जु, कल्पित सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार देखो ब्रह्म अधिष्ठान है, ब्रह्म प्रपंच असंस्पृष्टम स्वतंत्रम च, प्रपंच संसर्ग रहित ब्रह्म स्वतंत्र है, ब्रह्म स्वतंत्र है, प्रपंच के बिना ब्रह्म रहेगा, हाँ हमेशा रहता है, प्रपंच के बिना रहता है स्वतंत्र ही। तो ब्रह्म जी स्वतंत्र हो गया, प्रपंच भी स्वतंत्र हो जाएगा, प्रपंच न स्वतंत्र, प्रपंच स्वतंत्र नहीं है, ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त प्रपंच की सत्ता नहीं है, रज्जु सत्ता से अतिरिक्त सर्प की सत्ता है, रज्जु सत्ता रज्जु को हटा दो सर्प दिखेगा, तो इसी प्रकार प्रपंच स्वतंत्र नहीं है। पूर्व पीछे ने क्या शंका की थी, ब्रह्म प्रपंच से असंस्पृत हुआ, प्रपंच भी ब्रह्म से असंस्पृत होगा, प्रपंच भी स्वतंत्र हो जाएगा, सांख्य मत के अनुसार प्रपंच स्वतः पृथक सिद्ध हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये शंका थी, प्रपंच स्वतंत्र नहीं है। तो फिर कैसे दिखता है, अभी तो तस्मिन् एव ब्रह्मणि त्रयम् प्रतिष्ठितम्, सारा प्रपंच उसमें प्रतिष्ठित है, अध्यस्त है, आरोपित है ब्रह्म में। त्रय में क्या है, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम इति, भोक्ता जीव भोग्य स्वपदार्थ प्रेरितार नियामक ईश्वर, भोग्य भक्त नियंत्रित लक्षणम, भोग्य भक्त नियंत्रित स्वरूप ये सारा कुछ उसमें प्रतिष्ठित है। अजा ये को भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता इति वक्षमानम, आगे कहेंगे एक प्रकृति है भोक्ता भोग्य के लिए ही सब भोग्यार्थ से युक्त है। भोक्तृभोग्यार्थ रूपंच अन्यत वेदम श्रुति सिद्धम, विराट सूत्राभ्याम कृतम नाम रूप कर्म विश्व तेजस प्राज्ञ जागृत स्वप्न सुश्रुति रूप स्वरूपम प्रतिष्ठितम रज्जामिव सर्प भोक्तृभोग्यार्थ रूपम च अन्यद वा इदम भोक्तृभोग्यार्थ रूपम च अन्यद वा इदम इदम सब क्या है श्रुति सिद्धम अन्यत श्रुति सिद्ध है विराट सूत्राभ्याम कृतम विराट सूत्र से विराट सूत्र भी से बनाया गया रचा गया ये जगत नाम रूप कर्म सारा जगत नाम रूप कर्म माया से ही विराट हिरण्यगर्भ है सूत्र आत्मा समष्टि सूक्ष्म सर अभिमानी स्थूल सर अभिमानी विराट हो गया इससे ही बन गया है सारा जगत भक्तृभोग्यार्थ रूपम च अन्यद्वा इदम सिद्धम जो प्रपंच है जगत है नाम रूप कर्म विश्व तेजस प्राज्ञ जागृत स्वप्न सुश्रुति रूप स्वरूपम विश्व तेजस प्राज्ञ है व्यष्टि प्राज्ञ कारण अभिमानी तेजस सूक्ष्म शरीर अभिमानी व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी विश्व है प्राज्ञ जागृत स्वप्न सुश्रुति स्वरूपम रूप स्वरूपम सारा कुछ प्रतिष्ठितम इसमें भक्तृभोग्य रूप जितने कुछ है सूत्र हिरण्यगर्भादि विश्वदेश प्रज्ञ जागृत तीन अवस्था सब कुछ इसमें प्रतिष्ठित है ब्रह्म में रज्जामिव सर्प सर्प से रज्ज में प्रतिष्ठित है अध्यस्त है इसी प्रकार सारा ब्रह्मांड त्रयम इसमें प्रतिष्ठित है यत एतस्मिन् सर्वं भोक्तरादि लक्षणं प्रपंच रूपं प्रतिष्ठितम् सर्वं प्रतिष्ठितम् एतस्मिन् ब्रह्मणि सर्वं क्या है भोक्तरादि लक्षणं भक्तृ भोग्य नियंता सारा जगत विश्व तेजस प्राज्ञ जागर स्वप्न सुषुप्ति सारे प्रपंच अध्यस्त है अतएव अस्य भोक्तरादि त्रयात्मकस्य प्रपंचस्य ब्रह्म सुप्रतिष्ठा इसलिए तीन भोक्तरादि आत्मक जो प्रपंच की सत्य प्रतिष्ठा है ब्रह्म शोभन प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा ब्रह्म ही प्रतिष्ठा है आश्रय ब्रह्मण अन्य चलनात्मक चल प्रतिष्ठा अन्यत्र ब्रह्मण अन्य चलनात्मक ब्रह्म से भिन्न है चलना स्थायी नहीं है इसलिए चल प्रतिष्ठा अन्यत्र अन्यत्र जो प्रतिष्ठा है चलनीय है स्थिर नहीं ब्रह्म ही स्थिर प्रतिष्ठा है सबकी ब्रह्मण अचलत्वाद अचल प्रतिष्ठा ब्रह्म ही अचल अचल प्रतिष्ठा ब्रह्म इसे घट भूतल में है घट में जल है जल की प्रतिष्ठा आश्रय तो घट है घट नष्ट हो गया छेद हो गया तो जल घट में रहेगा इसी प्रकार अन्य जितने प्रतिष्ठा आश्रय को होते सब अस्थाई अनित्य है एक सुप्रतिष्ठा है नित्य प्रतिष्ठा ब्रह्म ही सारे जगत की नन एवं तरी विकारभूत प्रपंच आश्रयत्वेन परिणामित्वाद दध्यादिवत अनित्यम स्याद इति आशंका है तब प्रपंच हो गया विकार कार्य प्रपंच है विकारभूत प्रपंच विकार रूप प्रपंच का यदि आश्रय हुआ ब्रह्म तो ब्रह्म का परिणाम मानना पड़ेगा प्रपंच जैसे दूध का परिणाम दधि है जैसे ब्रह्म का परिणाम प्रपंच होगा तो प्रपंच का परिणामी हो जाएगा ब्रह्म परिणाम अस्य अस्तिति परिणामी ब्रह्म परिणामी हो जाएगा परिणामी होगा तो जो परिणामी है वो अनित्य होता है जिसका परिणाम होता है दधि आदिवत दधि नित्य है ना नित्य है परिणाम होता है नष्ट हो जाता है दुग्ध जैसे परिणामी दधि आदिवत अनित्यम चाह कोई भी परिणामी नित्य नहीं होता है सांख्य लोग तो प्रकृति को परिणामी नित्य कहते हैं जब परिणाम होगा तो तद्रूप नहीं रहेगा अनित्य हो जाएगा तो ब्रह्म भी अनित्य हो जाएगा इति आशंका है अक्षरम च वो प्रतिष्ठा है अक्षरम च अविनाशी है यद्यपि विकार प्रपंच आश्रय तथापि अक्षरम न क्षरति अक्षरम विकार में विसर्ग नहीं जाए यद्यपि विकार प्रपंच आश्रय विकार रूप प्रपंच का आश्रय है विकार रूप प्रपंच का आश्रय ब्रह्म फिर भी ब्रह्म अक्षरम अक्षरम इति न क्षरति अक्षरम अविनाशी है अक्षरम च च शब्द अवधारणे निश्चय के लिए अक्षरम एव अविनाशी एव ब्रह्म ब्रह्म अविनाशी ही है। क्यों अविनाशी कैसे? उसका यदि प्रपंच विकार होगा तो ब्रह्म तो विकारी हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। या तो ये प्रपंच क्या है? मायात्मक तो आदि विकार से कार्य यदि सत्य होगा विकार तो परिणामी हो जाएगा, विकारी हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। यदि कार्य मिथ्या है तो कारण का क्या हानि है? मरुभूमि में जल मिथ्या है तो मरुभूमि में परिणाम हो जाएगा, गीली हो जाएगी। मिथ्या होने पर माया आत्मकत्व आदि विकार से हो, विकार माया आत्मक है, मिथ्या है, विकार आश्रय तो अविनाशी हो। ऐसे मिथ्या विकार के आश्रय होने पर भी ब्रह्म अविनाशी है वो। कोई बंध्याश्री सपने में देखा, पांच पुत्र उसका है, जगने के बाद उसको कोई बंध्या कहेगा? हैं, बंध्या रहेगी? कल्पित पांच पुत्र की माता होने पर भी बंध्या है। इसी प्रकार मायात्मक प्रपंच का आश्रय होने पर भी ब्रह्म अविनाशी है, निष्प्रपंच ही है, मिथ्या और निष्प्रपंच सत्य नहीं है। कूटस्थम ब्रह्म अवतिष्ठति अभिप्राय, कूटस्थ कूटवत निर्विकार निष्ठति, ब्रह्म नित्य है। मायात्मक प्रपंच से पूर्वमेव प्रपंचितम, प्रपंच मायात्मक पहले कह दिया, बहुत कह दिया, फिर कहेंगे तो लंबा हो जाएगा। प्रपंच मायात्मक विस्तार के साथ कहा, मिथ्या है, नेह नानाति करके प्रपंच है ही नहीं, केवल प्रतीति होती है ब्रह्म में। तस्मा सर्वात्मकत्व भी ब्रह्मण प्रपंच से मिथ्यात्मकत्व न ब्रह्मण प्रपंच संसर्गात पूर्णानंद ब्रह्मात्मान पश्चातो मोक्षाख्य परम पुरुषात भवति। सर्वात्मकत्व भी ब्रह्म सर्वात्मक है, सर्वम आत्मा से सारे कुछ जो दिखता है सब ब्रह्म ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, श्रुति कहती सर्वम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है तो सर्वम सत्य होगा। सत्यम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म, तो सर्वम सत्यम, सर्वम यदि सत्य हो गया तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, फिर किसको मिथ्या कहेंगे? सर्वम सत्य हो गया, सर्वम कलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, और सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, इसे सर्वम सत्यम, तो मिथ्या कौन है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और जगत कहाँ रहा? किसको मिथ्या कहना? नेह नानास्ति किंचन करे किसका निषेध करना? सर्वम तो सत्य हो जाएगा। सर्वम ब्रह्म यहाँ बाद समानाधिकरण है। सर्प रज्जु है, जिसको सर्प समझ कर डर रहे थे वो सर्प नहीं है किंतु रज्जु है। काल जिसको चोर समझ रहे थे वो चोर नहीं है, स्थाणु टूप है। क्या कहते? चौरह स्थाणु। काल तो चोर खड़ा था, आज वो ठुंड हो गया, रात रात वो ठुंड बन गया। इसे बन जाता है चोर ठुंड बन जाएगा, ठुंड चोर बन जाएगा? चोर नहीं है, काल भी चोर नहीं था, भ्रांति से हमको लगा चोर करे, चोर नहीं। सर्प नहीं है, रज्जु है का अर्थ, काल सर्प था आज रज्जु हो गई, ऐसा अर्थ। काल भी सर्प नहीं था, भ्रांति काल में भी सर्प नहीं था, रज्जु ही है। इसी प्रकार सर्वम ब्रह्म का अर्थ क्या है? सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म ही है। सर्व का अभाव, जो सर्व दिखता है नाम रूपात्मक, वो है ही नहीं है, ब्रह्म ही है। तो नाम रूपात्मक का निषेध कर दिया तो वही मिथ्या है। सर्वम सत्य कैसे हुआ? सर्वम सत्य हुआ ब्रह्म रूप से सत्य है, जैसे दिखता है नाम रूपात्मक रूप से ब्रह्म सत्य नहीं, अधिष्ठान रूप से सत्य है, सद रूप से सत्य है, प्रपंच रूप से सत्य नहीं, प्रपंच मिथ्यात्मक है। इसलिए ब्रह्मण प्रपंच संसर्गात, ब्रह्म का प्रपंच के साथ संबंध नहीं है, ब्रह्मण प्रपंच, प्रपंच का संबंध ब्रह्म में नहीं है। तो ब्रह्म में यदि प्रपंच का संबंध नहीं रहेगा, ब्रह्म पूर्ण हो रहेगा अपूर्ण हो जाएगा? जिसमें प्रपंच नहीं रहेगा ब्रह्म भी अपूर्ण हो जाएगा, प्रपंच नहीं इसमें। शुद्ध ब्रह्म है, प्रपंच नाम को कोई पदार्थ नहीं, परिपूर्ण है, आनंद रूपे ब्रह्म, उसको जो आत्म रूप से साक्षात्कार कर लेता है, अहम अस्मि ब्रह्म, तो मोक्षा के परम पुरुषार्थ ही परम पुरुषार्थ है। पुरुष ही अर्थ्यते इति पुरुषार्थ मुख्य है। धर्म अर्थ काम मुख्य चार प्रकार पुरुष चाहते हैं, किन्तु परमश्च सो पुरुषार्थश्च मुख्य रूप परम पुरुषार्थ है। जो परिपूर्ण आनंद रूप ब्रह्म उसको साक्षात्कार कर लेता है मुक्त हो जाता है। तो शंका का समाधान हुआ, प्रपंच ब्रह्म में संबद्ध नहीं, ब्रह्म प्रपंच से भिन्न है। प्रपंच ब्रह्म स्वतंत्र है, प्रपंच स्वतंत्र, प्रपंच स्वतंत्र नहीं होने पर भी ब्रह्म स्वतंत्र है। ब्रह्म में प्रपंच का संबंध है नहीं, ये मिथ्या है। कथंतर से आत्मानं पश्यतो मोक्ष सिद्धि इत्यतः आत्मानं पश्यतो, आत्मा का जो साक्षात्कार कर लेता है साधक उसको मोक्ष कैसे मान मिलेगा, मोक्ष की सिद्धि कथम भवती। इत्यतः अत्र अस्मिन् त्रयम् विदित्वा अत्र अंतरम ब्रह्म विदो विदित्वा, अत्र का तो अस्मिन्, अत्र अस्मिन् अन्नमयादि आनंदमयांते देहे विराटादि अव्याकृतांते वा प्रपंचे अत्र अंतरम ब्रह्मविद विदित्वा। अत्र अत्र का अर्थ क्या लेना, अस्मिन् अत्र शब्द का तो अस्मिन् है, उसका अस्मिन् तो कस्मिन्, अन्नमयादि आनंदमयांते देहे। अन्नमय कोश प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पांच कोश है देह है। विराट आदि अव्याकृतांत विराट हिरण्यगर्भ और अव्याकृत ईश्वर प्रपंचे पूर्व पूर्व उपाधि प्रविलयेन उत्तर उत्तरम अपि असनायादि असंस्पृष्टम वाचा मगोचरम ब्रह्म विदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि विश्वादि उपसार मुखेन लयम गता अहम ब्रह्मास्मिति ब्रह्म रूपेण स्थिता। विराट अव्याकृत जितने प्रपंच है पूर्व पूर्व उपाधि प्रविलय न स्थूल को लय करना कारण में पर सूक्ष्म, सूक्ष्म का लय होगा कारण में, पृथ्वी का लय होगा जल में, जल का लय होगा तेज में। इस प्रकार विराट हिरण्य गर्भ से भिन्न नहीं, हिरण्य गर्भ ईश्वर से भिन्न नहीं, अरे ईश्वर ब्रह्म से भिन्न नहीं। इसी प्रकार पूर्व पूर्व प्रपंच का उत्तरोत्तर उपाधि में, उत्तरोत्तर उपाधि में लय करना करने से उत्तरोत्तरम अपि असनयाद असंस्पृष्ट वाचा मगुचर ब्रह्म, आगे उत्तरोत्तर लय करते करते सब का कारण माया, माया भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ईश्वर भी माया विश्व चेतन शुद्ध ब्रह्म से भिन्न नहीं है। असनयादि क्षित पिपासादि सब धर्म कार्य में है, देह विशिष्ट में है, स्थूल सूक्ष्म में है, कारण में नहीं। और कारण का अधिष्ठान ब्रह्म में च्युत पिपासा जरा मोह भय आदि कुछ नहीं है। तो असनय आदि असंस्पृत अर्थात संसार धर्म से रहित तो ब्रह्म है, उसको किस शब्द से कहेंगे, वाचाम अगोचरम, शब्द शब्द जन्य ज्ञान का विषय नहीं होता है, किसी शब्द से उसको नहीं कह सकते हैं, इंद्रिय मन का अविषय है। जहां ब्रह्म शब्द शुद्ध शब्द कहते वो भी लक्षणा से कहते शक्ति से नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म विदो विदित्व साक्षात्कार करके, तो ब्रह्म विदो उसको ऐसे साक्षात्कार करेंगे, आंख से देखेंगे, एक आंख से दोनों आंख से, आंख से देखना नहीं, और किसी के द्वारा तो इंद्रिय से, इंद्रिय का विषय नहीं है, तो इंद्रिय का विषय नहीं तो कैसे आंख बंद कर देखना पड़ेगा। सुख दुख का ज्ञान होता है आंख से दिखता है, हाथ से कुछ नहीं अनुभव होता है, हम सुखी हम दुखी। इस प्रकार अहम अस्मि ब्रह्म, अहम ब्रह्म इसे ज्ञान साक्षात्कार है। अहम ब्रह्म शब्द से कहने से नहीं, साक्षात्कार, साक्षात्कार अनुभव, इतने अनुभव है जैसे आपके पेट में दर्द है, 10-20 डॉक्टर मिलकर कहेंगे आपके पेट में कोई कष्ट नहीं है, हमने सब पूरा टेस्ट करके देख लिया पेट में कोई कष्ट नहीं है, अभी तो आपको कष्ट नहीं होगा, जिसको दर्द है, बड़े बड़े डॉक्टर यदि कह देंगे तुम्हारे पेट में कोई दर्द नहीं, तो दर्द ठीक हो जाएगा ना? नहीं ठीक हो जाएगा? ठीक नहीं होगा? तो तुमको पता नहीं चला किंतु दर्द तो हमको अनुभव रहा है। 10, 20, 50 डॉक्टर पर रोगी क्या कहेगा? नहीं कहेगा, शब्द से उन कहने से बुरा लगेगा, नहीं तो क्या सोचेगा? ये लोग पागल कहे, मूर्ख कहे, कुछ भी कहे, अंदर रखेगा, ऊपर कहेगा नहीं, यानी पेट में दर्द ही कहते तुम्हारे में कोई कष्ट नहीं। कष्ट कैसे नहीं कहे? कोई रोग नहीं, रोग पता नहीं चला कहो, रोग नहीं क्यों बोलो? हमको पता नहीं चलता है, ये बोलो, कहते रोग नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान जिसको हो जाएगा, कोई आकर के उसे कहे तो नहीं डरेगा, अहम अस्मि ब्रह्म। ऐसे अनुभव साक्षात्कार हो जाने पर भगवान आकर सामने कहेंगे तुम ब्रह्म नहीं हो, मैं ब्रह्म हूं, तुम तो जीव हो। साक्षात्कार जिसको हो जाएगा वो मान लेगा, कहेगा तुम मिथ्या हो, जो दिखता है मिथ्या है। सामने कोई आए तो क्या कहेगा ज्ञानी? तो तुम मिथ्या हो, सत्य जो होता है वो सामने नहीं होता है, नहीं बोलता है, सत्य नहीं बोल सकता, बोल पाता है। जो आप बोलते हो ना, शब्द प्रयोग करते हो ना, ये शब्द प्रयोग करने वाला सत्य नहीं है। जो सत्य है करता है क्या? भोगता है? कुछ क्रिया करेगा? कुछ नहीं करता है। सबका अधिष्ठान, सबका साक्षी, सब व्यापार हो रहा है दृश्य। जैसे स्वप्न में आप ईश्वर को देखते हैं, आपके स्वप्न दृश्य ईश्वर आपसे भिन्न है, सत्य है क्या? सपने में दिखता केवल, जगने का क्या कहेंगे? लगा ईश्वर का दर्शन हो गया, खुशी होती है सपने में देखा करके, किंतु वो सत्य ईश्वर नहीं। सपने में कोई देख करके कहते हमारे ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, ऐसा नहीं। ध्यान में बैठते समय कभी कुछ थोड़ा झलक कुछ आ गई, खुश हो गए, ईश्वर का साक्षात दर्शन हो गया। इसे दर्शन से मोक्ष नहीं होता है, पूरा साक्षात्कार हम असीम परम ब्रह्म ऐसे होता है साक्षात्कार। तो इसे किस प्रकार साक्षात्कार होता है ये कहते हुए लय चिंतन, स्थूल स्थूलों का कारण में, सूक्ष्म में कारण में लय करके अंतिम अद्वितीय ब्रह्म ऐसे साक्षात्कार करता है साधक। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै